أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خاص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم الصلاة والسلام على نبيه القائل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te musal ko ina lolu mbok julit yi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala nuy jël tay ñenti aya aya 104 105 106 107 ñenti ay yi nek sunu kanam sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ci jangal juromi mbir mbir yoy bi ci ñeuk moy ayatul qur'an basair man ya'khudhu biha ayi di alqur'an di kaddu yalla tabaarak wa ta'ala nek temeri sar ak fuk ak ñent gis gis la ci kep ko xamne dang ko tey mana lumière la buy leral ku bëgg gis ku nek ci lendeum motax mu ne ay alquran yi gis gis la ci ku bëgg gis nak ndax ku gëmb sey beut lank kaste sey jumtu ka yi nga wara xame yep alquran mënul la dara lan lañu yalla bëgg wa fofu moy ku bëgg jup alquran mo lay jubal ku bëgg lu leer alquran mo la koy won ku bëgg tek sa tank ci deug ci siratal mustaqim alquran ngay appuyé wu motax mu ne ayatul quran basair ayay gis gis la bo xamne ku ci japp rek daldi gis waye kan mune man ya'khudhu biha ku ngep ci alquran bi tey ko koku la alquran meuna gindi jangen ci alquran yalla mune innama tunziru manittaba'a dhikra wa khashiya arrahmana bil ghaibi ki nga meuna war deug mu waru innama tunziru ki nga meuna war manittaba adh-dhikra moy ku top alquran ku top alquran mom soko waré waru soko fatalé mu fataliku soko jangalé mu xam soko woné mu gis waye ki nga xamné yonam neeku ci alquran sama fu gëmul sax alquran soné alquran néna mu né nangam néna koku kèn mënu ko wax ba mu gindé ko tay bok na li tax tay ñu am problème moy da ngay gis kuy tuddo julit te gëmul alquran lolay problem di tuddo julit te gëmo alquranul karim motax kenn mënu la war ba nga waru kenn mënu la fatali ba nga fataliku mune yubsiru tariqar rasad mom wa joju nga xamne dafa japp ci alquran dafay gis yoonu njub day gis yoonu njub mbok julit yi ñun ñepp bu yebonu and xamne kaw suuf mu ñu fe jup ludul dañu japp ci alquran mu ñu am ngeureumal yalla ci kaw suuf ëlëk yowmal qiyam buñu démé yalla kontaan ci ñun duggal ñu aljanna ludul mbok julit yi dañu gëm alquranul karim motax mu ne basair man ya'khudhu biha yubsiru tariqa ar-rasad wa yanju wa yas'ad kep ku japp ci alquran ñett mbir yi la lay alquran ni defal bi ci ñeuk moy dalay tek ci yoon bu jubbi ñaarel da ngay texé ñett da ngay am ngeureumal yalla ëlëk duggal janna kon kuko gëmul nak kuko deful ci sa kanam ñaarel bi moy yantafi'u بالتصريف الآيات وما تحمله من الهدايات العاملون لا الجاهلون مكي جولي دي القران نيكوي جيرينو موي ني گم آيي سولن القران گيستلو ني گيست سولن ولبتيكلو ني ولبتيك سولن خولون خول su len taxawlo nu taxawlu ñoo ñoo mëna jëriñu alquran ñoo ci jëriñu yantafi'u dana jëriñu bi tasrifil ayat wa ma tahmiluhu min alhidayat alamilun ñi jëfé alquran ñoo ci jëriñu alquran ku gudul jëfé do ci jëriñu lélé na nga di kuy jëfé alquran ben way buy jamm di nan né la man dama ngoy jëfé ndax ma ngoy nan fuma toll borom subhanahu wa ta'ala di wax ولنبيننه لقوم يعلمون دانا ليرالال اي نيت نيغا خامني نيوم نيوكو گم نيت نيغا خامني نيوم نيوكاي جيفه بروم بي نينا دي نين فك نيونو مالين دي ليرالال القران بامو لير ناني ناني ناني ناني نيوكاي جيل ديكو دوندو ديكو جيرينو واي القران مانتا جيرين كوكو دوندول ak kumu meuna don su fekente ne tere bi pare wo pour dund ko do ko jeriño ak ko meuna don nak alquran ñewul pour nek tere bu ñuy tak wala nek tere bo xam dañ ci gisaane wala tere set wala tere pitaw dedet alquran du tere bo xam ne daf dañ ci pitaw wala dañ ci gisaane wala dañ ci setal ay nit wala dañ ci defal ay nit ak xërem alquran da ñew pour nous dund ko mu nek téré bo xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala moko waccé ci ñun pour nous dund ko lolu mbokk julit yi dafa wara lèr nañ nañ nañ ñu bañ ci am ben sikki sak né téré bi da ñew pour nous dund ko ñettel moy bayanu al hikma fi at-tasrif al ayat wa hiya al hidayah man shaa Allah hidayatahu dana jang tay tere bi di alquranul karim yalla leral gim ko leral faram fanche ko bamu ler nagn pour ñi bëgg jup pour ñi yalla nam ne ñi ñoy jup ñoñu tere bi buñ ko déggé rek dañuy jup jangene yalla mu ne zalikal kitab la rayba fi lum ci tek mu ne hudan lil muttaqin téré bi amul sikki sak téré bi njub la ñeñ ñi ragal yalla kon ku bëgg jub téré bi rek mo lay jubal bokku na ci sharia li muy téré moy képp ko xamné da nga gëm ni keneen mën na indi njub gu gëna baax njubu sayyidina muhammad yow genn nga ci l'islam su ngeen jëme ci nawaqidul islam xam ngeen nawaqidul islam moy li yak ha li yak islam dafa am lo xamne bo jappé fa re boko defé sa ñapp yakuna am lo xamne bo woré def ko sa koor yakuna am lo xamne bo ajé def ko sa yakuna dafa am lo xamne ci sa dund boko defé sa islam yakuna té lolou ndaysan ñu bari xamuñu ko motax dañuy rajaxé rek mbir yu bare soko défé rek génn nga ci l'islam ya fi téyé sa bop way nek to julit bokku na ci képp ku gëm né man li ma nek mo gëna bax li muhammad indi won yow génn nga ci l'islam képp ku gëm né kenen indi na njub gogu mo gëna bax njubal sayyidina muhammad yow génn nga ci l'islam sharia reconnaître re yow julit nga bo julé bo adé mak bo saraxé bo joxé ndogul wo mëna def islam reconnaître la né yow julit nga motax mune bayan ayay dañuy léral al hikma lan la lutax fi tasrif al ayat yalla di léral ayay diko fram fanché du lenn ludul al hidayah pour nit ñi djub motax yalla di léral ayay pour nit ñi mëna djub way ñun ñoy djub man sha Allah hidayatuhu ku neex yalla mu djubal ko kokoy djub kon ku djub bul bak bul yem sa bop yalla la neex ci ciobarem mu djubal la senegalay ñata million lañ 14 million ñata ci wor ñata worul ñata julli wul ñata djub ñata deung ñacay wor yalla la neex ni ñi dinañ wor ñeneen ñi yalla mo leen setan ñu asan ko suñu borom dafa bok ci ay ndogalam lolou ñu naan al mashia moy ciobarewu ndaysan yalla len say mu setan nit mu setan ko suko setané nit koku day alko wajjo yu day jaar yoon bo xamné du yoon bu ba way yalla ci ciobarem daf koy setan wajjo ju daldi alko mota yalla kuko neex lay jubal kuko neex mu dal lay setan nga daldi sanko da lan jang ci ayé tay mbokk yi wujub ittiba'ul wahyi al mutamathil fil kitab was sunnah an nabawiyyah da lan jang tay ne dafa war ci ñun goor ak jigen mak ak ndaw so waxe ne julit nga wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah dana war ci yow nga top wahyu lan moy wahyu moy alquran ab julit mu no ne man julit la ba pare te duma top alquran mu nu nek man julit la way gëm wa alquran to ne ko julit waxal lenen nga waaw man gëm na yalla way alquran limuy wax mom munuma ko nang xala di ngeena fatte yagul lol yagul dara di ngeena fatte omar dagna bop nit wajoju waxul man duma julit wajoju waxul wedina l'islam dane yonent be ma atte bimma atte lamma atte nanguumako deggen wax waji waxul man duma julit waji waxul bayina julli waji waxul woratuma waji nene yonent moma atte lama yonent atte neexuma Omar ne ko xaarama ñew dem das jaasi ji ba mu ñew neubuko ñu ne ko lo wax mu ne ko dama xulok yahud bi ab yahud la xulol yahud kudul julit muna ma dem ci yonent bi atté faral yahoud bi ma bayyi yonent bi ma ñew ci Abou Bakar ma netaliko affaire bi Abou Bakar atté ñu wayé mom tamit xamna dafa faral yonent bi rek la yonent bi waxon la wax mu faral yahoud bi mota yow Omar ma ñew ci yow Omar ne ko ngani lo wax muna yonent bi moma atté d'accorduma Omar dagg bob bi nit ñi ne Omar ray nga julit xana xamone waji julit la aya dadi wacc andak Umar yalla mune fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima yalla mune giñna ci sama magay ñi buñu julle duma ko nangu suñu woré duma ko nangu luñu mëna def duma ko nangu ludul yow Muhammad alayhi salatu wassalam so len atté ñu nangu te bo atté ba paré duñu am ay ñag ci seeni xol dañuy jébulu nangul li nga wax motax mëno wax né man julli la way geewu mu alcorane mënul nek kon do julit kon dafa war ñu top wahyu wahyu moy lan moy li yalla wax ci alcoranam ak li yonent bi alayhi salatu wassalam génné ci sunnam sunna yonent ñetti mbir la alquran mom ben kessala moy lan moy waxu yalla amul lenen sunna nak ñett la moy waxu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam wala mu nek jeufam bu mu jeuf wala mu nek lo xamne mom waxuko jeufuko waye dañ ko def ci kanam mu saxal ko yoy nak borom xam xam dañ ne khulqiyan wa khalqiyan ci mbindam mom yonenti bi wala ci jikko lol moy sunna yoy nak ab julit munone man julit la waye dal deug boy li am tay ngani man julit la islam ne la julit ñenti jabar la yam nga ah diw nak señ diw nak señ diw nak mom amna señ bo xamne lu ko neex mu def sharia limu reud ku ko dépasser rek genn nga ci islam yalla na julli len nga ne ah ñun di dun julli lutax ñun am nañ señ ndax diw mo jox diw ndigal gogu ñun ñepp bokku nañ ci lolu genn ngeen ci l'islam ye ñoo ñepp koor gi ñu nek wor len nga gis gaay baña wor fo tourner ci mbeddi ñuy def ay sandik ay cin nan dañuy togg café xana xamul len ku worul bu la joxe waro ko jël xamul len lolu yeen ko xamul len ponkal mu baña wor su la joxe café waro ko jël xamul len lolu xana jangul len hukmu tariku sala atta bay ku bay julli xana jangul len ko yen ni jangara bu ngeen joge ngeen wër ci bibliothèque yi amna ben téré bu Ousseymin def han ah jerejeuf mu ngi tuddu hukmu tariku sala lan moy atté ku bayyi julli bu rendé ken war ko lek yahoud bu rendé chrétien rendi man nga lek nga dekk ak julli budul julli du wor su rendé togg bam ñor bu la joxé waro lek kon bu la joxé café nak ah en tout cas waxuma ñi joxé café yépp ci dëkk bi woruñu dé waxuma lool dama né ñi ci wor mom def nañ lu baax ñi wor wor ba paré dem jël say cin jël sa mburu jël sa tandarma jël sa bisab jël sa ndox taxaw ci dig mbéddi mi di jox nit ñi ah yow tiyaba yi nga am ken xamuko waye bo worulé dara da lo ya ko tay da nga né diw man diw mo né buma wor ndax ndog koko jox lek ko aram na ndax yow da nga murtad ku murtad lu mu def yal du ko nangul innama yataqabbalullah minal muttaqin su ko defé ñu bayyi xel lolu bu baakha baax ñu gor gorlu ne top wahyu dafa war top wahyu nak waxna len ko legi dafa eumbalan kaddu yalla muy alquran dafa eumb kaddu yonnati bi alayhi salatu wassalam ak ay jeufam juromel moy bayanu butlanu mazhab alqadriyya tay dañan jang amna ben ngir ci ngir yi doomu adamay top ngir gogu sharia daf ko dakh ngir gogu borom xam xam yi dañ ko dakh ku fa bok sa pass pass wirut sa pass pass baxut te sa pass pass bu baxule bo dajje ak yal du bax kon lol dañ ci tay delu war rek di jangale ne ñun lepp lo xamne nu ng koy def dañ ko wara deppele téré yalla ak téré yonent bi ak sunna yonent bi julit bi dafa wara gor gorlu ci dundam lepp lu muy def mu deppele ko ak kaddu yalla ak kaddu yonent bi alayhi salatu wassalam su boba ci lay jeriñu mom julit bobu su boba jaamu yalla am ci la ko yalla di nangu su boba ay jeufam ci lay meuna teggu ci deug way imagine len yalla ne julli len ngani man duma julli waye julli la wor la ngani woruma waye julli la nagn aji makka ngani makka jarta dem benen yonent amul ginnaw yonent bi ngani ahakai my prophet is black nga dem jël tisset bu wex dal di koy yobbu ci waji mu dal lay dessinel bindal la ci anglais man sama yonent dafa ñuul man sama yonent dafa ñuul yalla da mësa yonent bu ñuul ñun xéetu muhammad alayhi salatu wassalam sayyidina muhammad moy suñu yonent te ñuul woon ndaysan ma ngi fateliku radio dunya bi muy doga ubi amna ben way buñ doon wowe tal par goudi bu 8h joté rek day ñew ci radio bi di def ay waxtaan bu défé waxtaan ba ci yagg mu daldi ubi antenne bi nit ñi commencé wo diko laaj ak diko muy joxe ay wird ay azkar nit ñi diko def ndaysan gaay biñu xamé né wa joju day réralaté mbokk yi commencé jënd crédit di tok ci télécentre nek groupe su ubi antenne rek ñu dugg mu commencé ndaysan nan boone bokay wo téléphone boone assalamu alaykum wa rahmat mu né ñom la wa ko la ban coupé ndaysan tuti mu dof benn bis benn way ne ko serigne bi mune ah mune man de dama gënt gis yonenté bi mune allahu akbar texé nga yonenté bi ku gënt gis ko texé na wallahi texé nga giñ na ci yalla texé nga waji ne ko way mais lima jaxal moy ku ñuul la gis de mune ah légui texé bu ñëk ba fum bugg kon mbokk julli di l'islam fim ñu yem lo sharia fim ñu yem lo fofu la yalla bëgg ñu yem fofu la yonent bi bëgg ñu yem ginnaw yonent bi alayhi salatu wassalam kenn mënu fi indi waat len lu nekk deug yene ngi may deg mané ginnaw yonent bi kenn mënu fi indi waat len mu nekk deug kenn mënu fay indi waat len lu valable ginnaw yonent bi la kenn mënu fi indi waat lu valable ginnaw yonent bi kenn munu fe indi wat lo xamne day dajji li fi yonent bi defon kep ku ñew li wota wat ginnaw yonent bi na nangam bi nañ ko def wala li dagan na wala bu yebo nit ñi bayila dimbali ji la dem la yobu ci psychologue yi han moy koku wa moy lima don wax kérok amna ben tafsir bu jall ci wéru koor bi ma don léral ndaysan ben conférence ma don def fi ni doora ma paré rek ben way attaquer ma munema yow li ngay wax xamoo dara ndax alcorane juroom ñaari alcorane la juroom ñaari alcorane mom yow ben bi nga jang rek tok fi di wax mana ngay gis rir li yalla nan qur'anun mubin qur'anan arabiyyan ñom ñu def lolu ay téré ana qur'an al mubin ana qur'an arabiyya ana qur'an nangam mané ko yow jangoo dama nga jangi yow dama jangul ndaysan lool mo sen problème effectivement sénégal duñu jang dañu reuy lambiñ mais janguñ dama nek ci ben auto jogé malika ma nga tok ben way ñaari nit dugg ci auto bi kenn mën ta dégg di wax dara rara ba apprenté bi taru laaj pass ah fekk nga ko Allahu akbar la ilaha illallah ay fekk nga ko jere jef say ma toge fi yalla momay sutural say ma toge fi ne wax dara rek dina am ko wax fekke nako waji ñaar ñooñu dañoo ñew sa way dañu ñew jël xelu ñi nek ci auto bi jop apprenté bi talatul laaj pass ni ñu ne xul li leen xol waji di jaxase alquran di debbeute di rajaxé fi ma tok ma ngi fess dal diko xol rek muy wax ko ci ag rek amna dafa xol ak sama skip mune limay wax ibadu yi sax xam nañ ko maniko téral nga nak maniko téral nga yow xamo dara ci li ngay wax tous xamoko ma ngi yoron kamil bu ndaw sama poste ma genné ko maniko mo ngi ni li ngay wax waxal fum nak fuñ ko fakk yalla bind rek waji benen waji bëgg ci dugg neké super bi ñu bëri bëggon naño wax ñi ñew rek gaay nako eh sa yonne ko ci genn ci ñom ñaar la genn ci mag waji ba ci agré waji dal eh safa tagi sa tank waay eh daldi wacc daldi yoxos xoxos rek ñom ñaar ñu wacc daw yalla may ñu gudd fan ma dem sama ben ngenta mbokk yex rek tok waji ben waji ak jere rek da na assalamu alaykum dal no maniko waji mune xam nga ba maniko xamé mo le mune ma man nga dajalon malika ci auto ba man mi le maniko ba genn nga ci lan nga nekkal re xamna ñi sénégalais da ngay gis ku xamul dara jangul dara xey rek nek serigne di waral commencé am ay mbolo di rire laté nit ñi top la té dara xamoko dara li ngay wax du alcorane du sunna té sax li ci gëna graw moy yow li ngay wax day dajj alcorane ak sunna mais wa mal asaf nit ñi dañ lay top xam nga lutax nit ñi di la top est xam nga lutax sénégal ku woté am ay talibé fess ko fo la ñuy woté ka la ñu fo ka la ñu teug ka la ñu fecc ka la ñu jaxaso goor ak jigeen ka la ñu akolatante ka la ñu fonante ka la ñu lool kay koku wote am talibé ay ka la ñu ci deug kenn du ñew ka la ñu jaamu yalla kesse buñu bokalé dañ tekki téré ya galaaji nga deg ñu ne ñi dañu contre mag ñi ñi dañu weddi ñi gëmuñ dara ñi arab saoudi mo la jox xaaliss ñi commencé ku nekk di wax waaw fekk ñoo gëna tay ne xam na ne li ñi wax lepp lenn do nga mo ci deug moy dañoo bañ nit ñi jaamu yalla lolu kessa la parce que nit ñi buñ leen libérer rek hein ku nekk jaamu ji yalla kenn dootul top kenn waaw yalla rek nga wara top atiullah waati ur rasul yalla wul top len kenen kon nak mbok julidi aya yi nek sunu kanam mom moy darsu tay no ngi ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu def ci ñun deg ak top te nangul nuko mom yalla tabaarak wa ta'ala sunu juume yalla nanu yalla jéggal mu nek ñenti aya yu nek sunu kanam sunu borom subhanahu wa ta'ala neena qad ja'akum basairum min rabbikum faman absara fali nafsi sunu borom neena ca deug deug gis nga khat la jital ca deug deug leer na nagn ja'akum dikene len ñew na ci yeen basair ay gis gis yu leer nagn weex tal moy ay aya min rabbikum yu baye ko ci sen borom faman absara kep ku ko nango xol gis fali nafsi sa bop nga ko defo ken li leer na nañ luñ bind ko en français jaxna donc ki ko voit clair c'est en sa propre jaxna tak yalla neena mbir mi leer na nañ lu leer nañ la yalla wacce mu bayiko ci mom ku ko gis japp ci defo ko kudul sa bop ku gis sanni koko def mune waman amiya kuko gumba gisumako mu ngi ni gisumako gumba han mune fa alayha defako ken kurul sa bop gis ngeen kon mbiri ku yaakar ne bo jubé dafa am ku tax nga juk wala bo dengue dafa am ku tax ya ngi naf sa bop waaw waaw tuku lori dañ koy firi ñune ko longere maro maro wul ko anoki awade hujjuduma atinata ina safi kono matil ina wuli ñina mirmi dankup ciab la bu tang jir biñ ko tibbe wolé nga sax dang ka tibbu tek ci sa dokk teug ni lo yek tangor way do yek sa tiafke gi do ko ñam parce que defo fa fiñ ko war def ku gis deug yalla gi mu ne fang yalla ne ñewna ci yeen joge ci man basair min rabbikum lu leer nañ wex tal nek ay aya wa ya ayatul qur'an al muwaddaha ay leer nañ ñew di orienter nit ñi li tariqin najah jogol no fele ci ginaaw tafo kon ku gis deug yalla gi nga bañ ko jël koko def sa bop ku gis deug yalla gi nga jël ko koko def sa bop so julle julle lo ken so woré woro lo ken so nafila nafila lo ken lepp lo def lu bax defalo ko ken lele ngay wax nit ñi na jamu yalla ñi yakkan dang ci am intérêt soy ñi wote kay lañu bax lu bax dong lañu bëgg dañu bëgg dong nit ñi dug aljana ku len wuy ci falillahi alhamd ku len wuy ci wul sant ñel na yalla wala fi neñ ku len sangul sa tar la bëgg ku len sangul da ba nga set waaw waaw bo ne ma tay sanguma dem jël huile bi xoppo ñi wax nga bëre ngu ci suuf togal 24 heures nga xol koko def di nga sangu ji te kenn du len jogal sangu kon nak yalla lim wax leer na mbokk julit yi buñu nax suñu bop qad ja'akum basairun min rabbikum lay wu leer nañ wu wex tal di ay aya yu set wicc baye ko na ci seen borom dik ci yeen faman absara kuko gis xippi ay beutam nango ko jël fali nafsi sa bop nga ko def waman amiya ku silma lank gumba fat ay beutam yamo ci sax jël morso tak say beut fa alaiha sa bop nga ko def mana kon mu leer ne ken jaamulul yalla ken ñun dew jaamul nañu yalla lolu amul fenn kenn munta jaamul yalla nit muno julil nit bepp farata bula yalla sant muno ko defal nit yow rek ya koy defal sa bop njubal yalla gi boko nango jël sa mir ba soko tege ni tege nga am problème sunu borom subhanahu wa ta'ala mune faman absara biha jogal bayiko jogal mom day deglu demal mune fahiya kal ayn al mubsira li yalla di wax ne njubla mo ngi ni leer kuko gis mune mu ngi melni gis gisu beut gay beut lu muy jeri ha xol sone man dama mere nit ñi wala dama mere yalla duma xol ndaysan sank lay deg ben mer bu don traverser ray bi dadi daanu terrain bi dagate ko legui legui la koy deglu bala may ñew han legui legui ndaysan xolal rek nga gis sen terrain di ñew holi nga jigi depuis nga way ba mu jige le 0 mètre ngay da ngay daw te deg na mer bi amna ay 70 ans xawma han ay 60 affaire yoy xam koku mag la munatul daw kon ba muy jégué affaire bi jégué nako fa daanu fa doon daw di jégué daali daanu ci raay bi tray bi ñew tassaré ko oh lool la yalla di ñu wax fi faman absara fali nafsi ku gis sa gis gisu beut mbir ma ngi ni li kat moy deug leer na et puis ñun dañuy yor xel ñun duñu ay bayima dañu war di analyser ci suñu xel yi tay ñu ngi ni ñun ñep tok ku fi ne ci kër assalamu alaykum ñu ne la wa alaykum salam exil tok nga ñew fekk gaz baangi ni di tak fourno baangi ni di tak and baangi ni di tak fete yaangi ni dañ leena togal rek foy tok kene wala togal ci fete yi dañ ne togal rek lan mo la orienter ba nga dem tok ci fete yi lan mo la orienter ha xale xale bi yaangi dur fi nan ni sa xel biñ la ne togal ken waxula jallal ci bir togal ci fauteuil yi ken waxula lolou dañ ni togal jallal nga tok nga dug guiss gaz bi mu ngi tak lu tax teggi wo ci ni tok ci dabay la ci bes ke sa xel mo la ne fi ken du fi tok fe lañuy tok waaw legi nak naka nga nekké ci mbéd mi di tambambalu ko nga dajé ak nit rek gëm ko naka lolou mu nekké té nga am xel yow hein nga dajé ak nit rek mu wax la dara rek nga gëm ko té nga am xel nek nit nga dégg yalla wax ak yow nga dégg yonent wax ak yow yalla yoni ci ak yonent yalla wacc ci yow téré xana bu la nit ki waxé sax yalla néna nga né ko fum ko wax ana aya bi ha ban sar la mune yonent bi neena ngani ko ana hadith bi mune la diw neena ngani ko diw yalla yoni wuko ndaysan ben pa dama fek sun jak bo ma nga nek xale wowo la khabdu di doga commencer khabdu ni senegal ma commencer di khabdu mu ñoo fek mané mune gis nga yow da nga nara sanku da nga nara alko yow li ngay def sa bay daaw ko def sa yaay daaw ko def fi nga juddoo suñu kanam nga jekki bëgg wéddi imam malik té li imam malik moko fi indi mané ko imam malik yalla yoni wuko mune ya yow lol nga may wax mais deug la imam malik ndax yalla ko yoni imam malik yalla yoni wuko kan la yalla yoni sayyidina muhammad mom dong ngay wéddi ëlëk yowmal qiyam nga dugg ba mel ñu duma la ko al akhirah de so wedde yonent bi waaw mom sa doon xabdu kullul kalam yukhas wa yurad illa sayu hadha al qabr mom sa waxul lol gaay koy tumar rek imam malik waxul lolou gaay koy tumar rek imam malik mo daan jangale jakka yonent bi bu ñewé fekk talibé yi tok mu ne lu ngeen di jang ñu ne hadith day delu wat sangu parfum ba xéñ solo ba rafet kalaw ñew tok su waxé ba ci ag mu daal di jël loxo droite bi mu tek ci bammel yonent bi ma bu togon ni day wëru ci bammel bi su waxé ba ci ag mu tek loxom ci bammel bi mu ne kullul kalam yukhaz wa yurad illa sahibu hadzal qabr waxi ku nek suñu nexé ñu jël suñu nexé du bay ñu bay mu ne bam dess waxu ki waxam ken ñëmu ko bayyi ben bis day jangale hadith waxu yonent bi ñu jek jek gis muy def ni kanam gi di changer muy ñëk bi mu paré sahaba yi am ñen ñi nako waaw yow imam malik ñamu andalon ci tabi'ini ñi nako malik tay gis nañ nga def law mu ta def lan la mu ne ñi nako bi ngay jangale hadith bi sa kanam gi da doon ñuul di xonx di changer ay couleur lu ko waral mu ne bimay jangale hadith bi ben jitt mo nekkon sama soufu tank bi dima fet mais rusna dag waxu yonent bi imam malik musta sol dal ci madinatul munawwar neena souf suñu sul yonent bi man malik duma fa sol dal muk diko deug di deug souf ak sama dal ah ko mo imam malik moy madrasatul hijaz la yufta wal malik fil madin koku la wa senegal ne moy sen serigne wa senegal ne lañ ci ngir momu lañ nek wa senegal dal waron nañu wax ne ñun ci ngir miñ nek moy ngirum imam banex oye de imam malik ngirum imam banex han dañ waron wax ay ngirum imam malik xana xam le ne ngir yi malik ci gëna saf xam le lol xolal so demé yenen ngir yi ci wéru koor bo don bo djubo nga nan nga don nelaw rek yewu nan i man di dama woron ñu ne yow sa koor baxna continuer malik ne da ngay continuer fay ben fan gis nga ni mu safé man la nit ñi di négocier ma du ko négocier ya ko tay nga dog borom xam xam yeneen ñu ne da ngay fay ben fan malik mu ne da ngay wor ñaari wër ci topante te da nga fay ben fan bob parce que ya ko tay mu ngop khabdu khabdu yonent bi moko fi ni malik da ron khabdu mi so dem ci terem bim bind mu watta dafa bind ne mom da ron xab hadith yonent bi la fa def ne yonent bi da ron xabdu kon kay mom numuy su fekkone malik du xabdu kon terem bobu tuddu mu watta du ci def hadith bi yonent bi na xabdu len malik dafa am histoire lutax xabdotul te lolou du fi xej dafa am lutax mom malik xabdotul mais da ron xabdu malik musta julli da ron xabdu histoire bobu motax malik xabdotul lolou du xej fi mbok yi suñu borom neena wa man amiya ku gumba silmaha lank baña gis deggu yalla bi gumba di gumba gumbalu do gumba sax mais da ngay jema gumba gumbalu di bañ lélé nga ni ben way yalla neena mu na la ah deug la nak waye xam nga nak deug yalla féro dafa xawa metti nak hein wala digënté joxel joxanté loxo goor ak jigen suñu papa yek suñu mam yek li ci ëpp kilifa diiné yek ñep ndaysan ben way neena ma barki demb rek demb ben way neena ma ben image du denc man mukk ke rek bama gisé jabaru président la république di accolade ben kilifa diiné diko accolade da ndaysan jabaru président di accolade kilifa diiné hein nañ yalla dimbali légi tay bo né goor ak jigen duñ joxé loxo ñi né ñi seen diiné ji dafa upp quoi ñi dañuy téngal ñi dañoo dangal hein bo né jigen na sol yéré bu jot bu sol lu yara lu xat jigen na muru ñi né non ñi a day nar lañ yof na sénégal ngok fi dal len dong ngay wax nit ñi né dëgg la moy fecc len woy len daf len lu len neex ñu né dëgg la yow li ngay wax ma sha Allah ni la Allah yalla taxaw borom bi tabaarak wa ta'ala neena wama ana alaykum bi hafiz yow muhammad alayhi salatu wa salam waxala gay ne len alaykum salaam wa rahmatullah ay lastu bi wakil mas'ul an hidayatikum man mi kat muhammad yalla sarjewuma pour ma ñew di len garder yalla sarjewuma pour ma ñew yor sen njub sama loxo fal force ma jubal len dedet ah yalla waxon nako lasta alayhim bi musaytir yalla yoni wu la pour nga force nit ñi pour na njub xam nga yalla lan la wax wa ma ala rasul illa al balagh yalla da la yoni pour nga jotali jotalil waye bu force kenn nak fal force tay ngeen njub wala ngeen de dedet yalla da la yoni nga jotali jotalil te taxaw fe nak bayima ak ñom man sha'a fal yumin wa man sha'a fal yakfur kumu neex geumal kumu neex weddil waye ku weddi bama japp la di nga recc lo do nekké doomu adama kon mbiri leer na wa ma'ana alaykum bi hafiz man de yalla yoni ma pour ma len di wat pour ma len di jubal pour ma len di surveiller ma tok seni buntu keur ter tok seni sal di and ak yeen ci mbeddi di len surveiller dedet ah dedet yalla ma yoni rek nak pour ma jotali message bi kumu neex so degge geumal kumu neex so degge weddil ah tola yalla yoni muhammad yalla yoni wul muhammad pour mu ñew yor yatam top suñu ginnaw melne sama kat di nu wulli ay yat pour ñu jup pour ñu julli dedet yalla daf ko yoni pour mu ñew taxaw wax ñu degg ko degglu ko degg ko mu ne degg ngeen ñu ne waaw motax kérok ci ajatul arafat ci ajatul wada ci naaj bu tang ba ndeysaan naaj bi da tang ba sahaba yi yeureum yonent bi waaw kenn ci sahaba yi mo tekki kalam ñu daal di jël kala bi tak tak ñenti ciat yi bu nek ben band ñu timal ko yonent bi bobu mom mu ngi ñak wala ñak baangi wala nga ndaysan ci yaram bi mo ngi toy kap ndax ñak mo ngi aj mo ngi armal ñak bi di wala nga ndax tangay kenn ci sahabay jël mbalanam ñu daal ko ay tak ñenti ciat ñu yëkëti ko ci kaw ay bant ñu timalé ko yonent bi ndaysan ndax mu am képar ma nga nan sahabay xol leen mo bu baax amana place bi mo fi joggé tay dootuma fi del ci waat neké bo mu ngi taggo ma nga nan leen khuzu anni manasikakum jël leen ci man nu ngeen di jaamo yalla khuzu anni manasikakum khol len ci man muhammad nimay aje ngeen aje nonu mo da waru ñu jël jaamu yalla ci kenn kurul yonent bi heureul bi gëna reuy bi sénégalais yi def moy jël jaamu yalla ci kenen kudul yonent heureul bu reuy la yonent bi moy jangalé nu ñuy jullé moko don jangalé wala naka la yonent ñëwé né ni lañuy jullé ba paré yonent bi dem yo nga ñëw né ni la jullé man Señ ben oustaz don jangale julli quoi mune soone Allahu akbar wa ngani ni mune ndax am nga julli gayne ko dede mune boone Allahu akbar ni ni nak gayne ko amo jull da ngay fo mune kon boone Allahu akbar ni ni nak foko tek ben kessala Allahu akbar ni ni ak Allahu akbar ni ni ak Allahu akbar ni ni ben la li différence bi wax len mako yondi bam ni Allahu akbar deful ni deful ni deful ni ni la def deful ni su fekke da nga bëgg deugëral ne yondi bi def na ni indil fuñ ko bind téré hadith sepp indi ko demal ci bukhari demal ci muslim demal ci abu daud demal ci tirmizi demal ci nasa'i demal ci ibn majah même sax demal ci muwatta imam malik ni demal ngay di téré bi benen moy yow da ngay jaamu yalla han ku ta ngay jaamu yalla du yalla wali yow ngay jaamu yalla kay yalla ngay jaamu yalla neena ni lañ may jaamu ngani man duma def non ni lañ koy defé ngani man dedet man sama papa du dool def lool yalla da yoni sa papa yalla yonul sa papa yonul sama papa yalla yonul sa mam yonul sa mam yalla kan la yoni Sayyidina Muhammad lan la ko wax ci alquran wa ma ataakumur rasul wa ma nahaakum anhu ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday illah kon nak jeexna kon dama am lo xamne boy espora guñ de ndogu jota gudde xalal do rek dugal tok su ko defé mbir yi du farfarlo nañ len baye farfarlo nañ bayyi farfarlo bul farak sa pap bul farak sa yaay bul farak dekk bi bul farak koñ bi bul farak tariixa bi faral ak yalla ak yonent far amul jeri waaw man senegalay la man duma arab kon ni lay jamo yalla da ngay pert ndax diina ji bamuy wacc ci lak arab lako yalla wacce qur'anan Muhammad lan la Kaaba ga fam nek ha yexna kon nak xewal la bu len yalla defal rek waye tekkul lol yeb nak na ñooñu gën do yeb nak tekkul ñom ñooñu gën de inna akramakum indallahi atqakum ana bilal ma nga aljana ana abu jahlin nga safar kon yexna bilal ku lan la ku ñuul la kon mbiri du ñuul du wéx du xonk du zone mbiri topal li yalla wax ak yonent demu joxena ci misal conférence ba non demale nit ñi dañuy def ay erreur yu grave gay xam ngeen yonent yalla nu ha xam ngeen xam ngeen yonent yalla lut ñom ñaar ana seeni jabar ñom ñaar seen jabar yaangi safara xam ngeen firawna xam ngeen firawna ndax mus ngeen gis kuñ tuddé firawna ku jaar ni dem ñu ne ké dé firawna lañ ko tuddé mus ngeen ko gis la motax amul turando ha dafa bon jabaram nga aljana kon mbiri fan la nek mbiri nekul ki moy papay diw ki moy mamu diw ki yonante yonante yi seeni ndek seeni bay ak ñen ñi ngi safara xol firawna kacior bu bon bobu koku deug deug deug deug su fekkon deug rek lañuy xalaat koku jabar mu mara dem ay jabar ma nga aljana bobu sax dafa tuti yeglen fa musa allazi rabbahu jibril kafir fa musa allazi rabbahu fir'aun mursal motax way kat bi ne izal mar'u lam yukhlaq sa'idan faqad khaba man rabbahu wa khaba al mu'limu fa musa allazi rabbahu jibril kafir fa musa allazi rabbahu fir'aun mursal param xam xam ne nit suko yalla binde ci azal ne ki day texé di safara la jëm kenn mu nta fexé mu bax ñi ne luko woné ñi ne musa bi nga xamne jibril boko yar safara la jëm musa bi nga xamne fir'aun moko yar dem aljana jibril ku musa samiri jibril moko yar jibril moko don nampal ay barama do mu ndialo la won ci allu ba jibril ko daan fek diko nampal to xoy barama muy muy macc ha fofu la gisee jibril bu tank fas bi tege mu gis musa ñax mu tibu ko denc motax ba mu defare banu israël yek ba ba fare mu jël suuf ci def ci gemiñ gi nak bay nañ ni nana di yuxu ha mu ngok lol sax taxu ñoo jox fay dañuy leral rek sunu borom neena waka zalika nakunun ni ma wa leralé li ayé yi waccé ko mu joggé ci kaw joggé ci man ñew ci yeen nusarrifu lay leralé firi al ayat ayé yi non la koy fram fanché leral ko ba mu leer binahwi ma sarafnaha min qablu fi hadha al qur'an nusarrifu hakadhalika li hidayatil murid al hidayah murid al hidayah nonu ma faram fanci le tere bi leral ko ci alquran bi non lay leralé ñi bëgg jup ak ñi xémem jup pour ñu jup muridil hidayah war raghibin fiha ñi bëgg jup buñ bëggé jup ku bëgg jup alquran nga ni ku bëgg baax tere baangi ni lenn mënula baaxal luddul tere yalla bi lenen lo dem pour bax xam nga lo fay mujje nek mbam mbam ngay mujje nek ñu lay baylo ay tol dila sangolo ay mbam dila raxas lo ay auto dila nanlo putit wa suñu ben ni jay ndaysan da don dem keur cherif su démé rek yéré buñ ci limé mu indi ko gis nga bu ngay ndé buñ koy xayu xam ngeen xayu nit ñi diko naan dum ko wuté sirif nga lay yaré ah nga dëgg lo rër la han rër wessu wul lolu yéré bu tilim ñukay fot ngay naan tilim lan mo waral lolou moy baye xel xel ku baye xel moy def lolou baye xel ku baye sa xel moy def lolou Allahu akbar yeenent bi xam ngeen da nan gajju han da nampatalu ben bis mu nampatalu ba pare mu wo kenn ci sahaway mu ne ko am deret bi demal ba fele nga tourner bu la ken gisul nga gas ko sul ko waj da tourner rek nan ko ñew tok rek yandi da ko seen rek ndaysan yonent bi daldi yux dan ne ko ñala na la ray euleuk alku nañu safara lañu dem ndax deratu yonent lañu na ratu kanan ñila na la ray euleuk alku nañu ndax deratu yonent mo nekk ci yow yonent xamone na lool la koy def ndaysan borom bi neena subhanahu wa ta'ala man yalla ma leral alquran bi wamu ler nagn ay ndaysan wali yaqulu ngir ñu wax darasta e ngir ñu yonent bi daron jang barki dem amna ko fi wax ne yonent bi jang na ba bëgg de dina fatte lolu matagul ñenti addi yeen gaaw ngeen fatte di ay way senegal yi na gaaw fatte ben way togul fi ne yonent bi daron jang gere gi ñoko daron jangal xawma limu jang yeb ci soir gere bi lako jele wala waxu ñu sax ñu dem ay arabie saoudite ñu dem lenen fi ngeen ko deg fi ci senegal gi ay nit diko wax awa mu ngok dudul man dama juñu rek yene waxturum kon nak mu ngi non mi ngi ni ay yaang ni wali yaqulu ngir ñu wax darasta yumi jang nga da nga inscrire ci lycée yi bay dem université jang ba am doctorat ñoo fi naan yalla la yoni yalla yoni wala dara da nga don jang mo ngi ni leer nañ ay ta'allamta jang nga wa qara'ta ndaysan la wahyan uhiya ilay ken wahyu wala dara moy nga don jang nebeutu di def ay cours du soir amna fi ay gaay yo xam dañu nebeutu def ay cours du soir bu xey nek ministre ko ngeen xalaat nak kokula ñoo jang ñu won ben école wala inscrire ñu won ben sen dañu am sen alal di jang di jang di jang ba ñu xey def leen ay ministre ah lool nak kenn dong ndaysan moy tag ci mom jango ya fi raw moy sayyidina muhammad jangul te mo fi raw ndaysan al ummi alladhi allama al muta'allimin moy ki jangul te mo raw ñi jang lele nga deg ñu ne al qur'an bi du kaddu yalla dara waxu yonent bi la lolo tax mbok yi ma len di woné kon yonent bi jarna fa hein jango ngay indi fi téré bo xamné 7ème siècle wala kenn mënu ko fé dindi téré bi ñaat nit ko gëm ci aduna bi tay ñu né jango ngay indi fi téré bo xamné tay hein idéologie bo xamné tay ñaat nit ñoko gëm ñaata xam ngeen ko Allahu akbar téré bi nek ci kaw bis bu nek ñukoy reproduire day manke bagay di ko wuri kon kay deug deug même alcorane bu fekkone ne du waxu yalla waxu yonent bi la kon yonent bi jarna fan jarna beug jarna gem jarna top waye lolou lepp nak da len do ne alcorane waxu yalla la ci mbir yu bare bare yi ñu wara xamne alcorane waxu yalla la doyna misal rek leçon 32 pages waxuma sande leçon 32 pages kan moko meuna tari leçon 32 pages kenn meun ko tari ah li 114 sar la boy yi dañ koy tari gis ngeen barki dembu champion du monde bi wala ah fi ni ñuy nafil ay xalé ndaw ñoo fi taxaw di ñiko tari fi ay duti ba paré fep fuñ ko jang ak ku ko meuna jang bo yaaxé ñu jumeentel wala dem leen ngeen wo imam makka mu taxaw fi dal di jaxase sabbis ma rabbika wa samsi xam nga pay day jaxase fo da ngay rek ku ñew ba qad aflaha rek dal di tepereel joge sabbis ma rabbika dugg wa samsi qad aflaha man zakkaha benen qad aflaha wi man dasaha re nga terere ni tambale ko sabbis ma rabbika jeexale jiko ak wal fajri alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad ak ya sabil fil waye ndaysan xolal tere bi limuy ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw limuy xalé yi liñuy ndaw ndaw ndaw ku jaxase xalé yi jubanti la ñu gaganti la lol mo len li waxu yalla la na yalla mo ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu man yalla mako wacce makoy wattu makoy garder ken duma ko garder makoy garder nan la koy garder ci dëllu ñu nit ñi la koy def ken duko mëna xoti ken duko mëna yaq ken duko mëna photocopie ci dëñ yi ñaata nit ñoo bokal alquran ci aduna bi ci ay goor ak jigeen te lu ngeen sétluul senegal bi unicef ñëwé di xex alquran dafa melni dañu fekk essence dañu fekk safara buy gëmmintu ñu sotti ci essence yu fi daldi boy jamono ak yoy li mokal alquran ci senegal ken xamul lu mu toll lool sax mo jur xale bi ngeen gi champion du monde mokal alquran han te wallahi xeyna ki papam wala ay ñiko doon encadrer dañu am moyen rek mu dem mais wallahi amna fi ño xamne buñu demone hein kon ngeen xam ni senegal amna jankatu alquran ay lol yalla moko def kon lol daf ñu wone diine ji diine yalla waaw yondi yalla muhammad jangul fen yalla moko don wahyu jibril lako yalla di yonne jibril indi ko alquran wacc ci mom yonenti bi mu nek ngeen gi mbindef mu wacc ci ngeen gi dekk wacc ci ngeen gi guddii wacc ci ngeen gi xeer wacc nek ngeen gi téré lolépp lako yalla bolé la yonenti yalla muhammad waaw ngeen gi malaka wacc ko ci ngeen gi mbindef ci ngeen gi dekk ci ngeen gi guddii ha ci ngeen gi xeer mu ngok kon lolou na leer nañ ci ñun ñi naan yoonte bi jang na yalla moko ne jango ma kunta tadri mal kitabu wala al iman bal sa yalla ko ne nabiyul ummi moy yoonte bo xamne jangul lan mo len di won yoonte bi jangul kero ci sulhu hudaybiya sayyidina ali bi suhayli ñewé yoonte bi di ñuy bind lettre buy woné pacte digënté julit ñi ak yéféri buñu xex li moy pacte bi dañu bind ci kaw lettre bi bismillahir rahmanir rahim suhayl nako dedet dindil bismillah mom nanguñu ko allah nanguñu yalla bu yalla nangu won kay duñu xex yow tamit dindiko yenente bi ne ali dindiko ali nako man ma bind bismillah diko dindi yalla tere duma ko dindi wala rek yenente bi ne ali anamu fan la bindi nek mune mo ngi ni yenente bi effacer ko yenente bi ne waji luñu bind munako bindal min muhammad yaw mugak muhammad rasulullah munako dindi bay tamit buñu gëmon ne rasulullah ni xex ak yoyu nit munako bindal min muhammad abdullah min muhammad ibnu abdullah inna lool kon lool moy won yenu jangul bu jangon du wax ab ali tegal sama loxo fumu nek mu effacer muhammad rasulullah mu effacer encore bismillah teji ci ñun wa fekkon fenn fuñu bindu bismillah nga ni li kenn ko bindu bismillah dañ nan yow yefer nga waye bobu yonent xamna ni li muy def moy jamm julit yi problème bi duk ci kaw ci bir la est ce que yonent bi daali effacer muhammad rasulullah amna lu muy signifier yonent bi dindi bismillah amna lu muy teggi non waye dafa bëgg jangal julit ñi patience muñ wala fi dañuy wax ni sukku yobul say om ha sukku yobul ay om té nit dafa war am patience am di tolérer lo xamné ëlëk islam mo ci am ndam waye lélé ñi xam ak ñi xamul duñu ben loolu yalla nane hal yasawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun ñi xam ak ñi xamul duñu nek ben muk souvent ngay gis même ci dëkk bi amna ci yo xamne yenn saay ay masala yo xamne ay nit dañuy tangay bo xamne mbiri day joge fofu rek ya fekk mënon na demé nenen té diiné sa yu diglé la ci gëna yomb mom la diglé diiné sa yu diglé la gëna yomb la wax ni ñi ñi def lutax yalla né ma bëggul ngeen sonu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra benen bi moy yalla neena ma jaala alaykum fid din min haraj diine ji santuma len ci lu len di sonal imagine tay bu yalla waxon wor len bu len dog dañ koy def rek am tiyaba ñu ñak ko def mu dumanu ha si yalla wor len ku wor mu bindal tiyaba bu fi ken dog de wala juli len bu fi ken sigi pour ça amna ñu ko yalla sant té bobu légui ñom ñu ngi koy def yokkatuñu décourager wuñu sonnuñu duma ci joxe misal yu bari kenn do nga la joxe xam ngeen malaka wo tudu asrafil bi yalla bindé adina bi ba légui da ko jox ben ben buft ben kélero lu melni bejinu nak da ko yalla jox ne ko en genou mu tek ben tank bi benen bi mu def ko ni mune ni deungal nopi yi di deglu suko yalla ne euvel mu euf aduna bi jeex suko yalla ne eufatal mu euf ñepp dekk bo ba legi ni rek la def bi yalla bindé aduna bi legi ben position bobu la def du wax loxey tokina du wax mbib yag na ci gemingi du wax deglu gi muy deglu yalla dafa yag kon nga xam nga ñun defuñ dara han ko gi xam nga ñun defuñ dëre bo baag legi ñaatal la té non rek la def loolu la borom xam xam ya ñu né position bobu la jël amna malaaka yo xam dañoo taxaw rek di kabar yalla Allahu akbar di kabar am malaaka yo xam dañoo ruko duñu sigimu am malaaka yo xam dañoo sigi yi dañoo sujud ba paré bo la ci nan subhanaka ma abadnaka haqa ibadatik sel ñel na la yow yalla niñ la wara topé ñun ba légui topé wuñ la nonu ñun nak wala ñun qiyamul layl ngay ñew rek door ben hijab rek genn nan ni quoi ba ba demb qiyam bi dama ko taxaw ba way che dama ko zéré Allahu akbar yow defo dara digital lo def ben jigen ndeysan dom dafa gañu muy joy joy en way ñu ne ko muñal muñal xana xamo sa dom ji mom jotna jaamu yalla sax jotna def nangam ak nangam mom mo tane xetu sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ñoo ñi dañuy gawa de mu ne ko ndaw sene ko ñoo ñaata at lañuy am mu ne ko ñooñu ay juroom fukki at juroom ñaar fukki at juroom ñett fukki at ndaw si daldi watti yalla ne suma fekke won jamono bobu ben sujud la koy def ben sujud juroom ñett fukki at yoy mu ne ben sujud la koy sujud rek ba de dajak yalla ñun defuñ dara di ñun defuñ dara dafaluñ yalla dara dara dara dara dara dara ba pare di ñuy ñuy naw suñuy bop lol moy wax bi borom bi neena wali nubayyinahu ngir ñu leral téré bi di alquran li qawmin ñeel ay nit ya'lamuna yu xam mon nga gis nga téré bi ñi xam deug deug ñoo ci mëna jëriñu su nit bëggee jëriñu alquran day xam mon nga gis nga borom xam xam yi ku ko lire rek da tuup ku ko lire tuup alquran bi dafa lancer défi ñep gis ngeen ginnaw événement 11 septembre da ngeen deg ñu alquran dafa manqué États-Unis d'Amérique chaque jour gaaya gi daw di song alquran ba téré di manqué ndax loolu mo lay woné kaddu yalla la suñu borom né ittabi topal yow julit ma uhiya ilayka lañu wacce ci yow de la ko muy wahyu min rabbik mu bayiko ci borom ittabi topal yow sayyidina muhammad ma la nga xamne uhiya ilayka de nañ la ko muy wahyu min rabbika mu bayiko ci sa borom li dafa leer nañ moy waro top len lul alquran lolu la yalla wax jangene lu jeex ittabi ma unzila ilaykum min rabbikum aya du jeex ittabi topal yow sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam yalla moko jox ndigal ne ko na nga top ma la nga xamne uhiya ilayka dagn ko wahyu ci yow gis nga kon amo droit top lenen lul wahyu xolal tay liñu top dekk bi lan motax senegal korel yi beuri yon yi beuri tariikha yi beuri jaamu yalla yi woute façon yi woute woute woute ba woute ay façon la ilaha illallah yu bok lutax e sam ngeen lutax ñaka top wahyu ya musna deg ben jak ben way ñew rek commencé note Allahu akbar Allahu akbar ben pa nangu micro nako loy arabal ni ñun xamu ñu lool non la lay wax rabal da no du makka yi moy lan ñun neeku ñu makka ñun neeku ñu makka dang koy deg yeen say même bo ne assalamu alaykum wa rahmatullahi ñu ya rabal ni assalamu alaykum rek da la wax yeen gaay di la xolal ay say wa ya rabal ni ndeysan mais fokk ñu arabal fokk ñu arabal buñ déggé suñu diiné fokk ñu arabal buñ ko déggul nak moy kon dañuy jaxassé rek def lu neex kon ittabi topal ma uhiya ilayka lañu waccé ci yow lool lañu waccé ci ñun alquran kon julit amul droit top leen alquran julit su top alquran rek day al day reer té day sank tay bañu gëjé top alcorane lañu am problème problème bi ñu am yépp jëlewuñ ko fenn ci luddul ñaaka top alcorane jeexna bu fekkone né tay nit ñi ñor nañ ba noongi top alcorane kon dëkk bi du melni ndax li alcorane di tére rek lañ ni def li muy diglé kenn def ko wax mu né alcorane dafa metti sharia dafa metti barki demb rek ci keur ayib la tok goudi ndaysan ndax fala fanal am nga dafa may animateur yo xam dañuy ubbi sen radio yi wa jang nga nan sharia dafa yarax sharia dafa yarax bo ñe dakar mom da ngay deg sharia dafa ri tax yalla kesse kesse dafa ri tax fokk yalla ak ñe sa nga ni ku ne gis nga de len tak xarfa fufa ku fi bañ xarfa fufa dana la fuf ngi koy deg de len tak galaj galaj ci la bok galaj bokul ci diine ku tak galaj do julit ku tak galaj do julit genn nga ci l'islam ndax ku tak dara yonent bi neena yalla dina la baye ak li nga tak man allaqa tamimatan faqad ashraka yenen dimay ku tek galaj bokale nga benen bi muné man allaqa tamimatan fala atamma allah la ku tek galaj yalla bu yalla defar say mbir galaj lan lay jeriñ ci yow limuy jeriñ ki tek galaj lim koy ñëk xañ moy dotul am ci yalla koolute dotul wolu yalla galaj gi lay wolu bo doon sangu nga du wek ndombo yi nga genn solo duggu ci sa auto nga daw 2 mètres nga fataliku ndomba yi faté na ko fima don sang noy def da ngay def demi tour ben directeuru service design mo mané oustaz mané mo né xam nga kagn la baye tak galaj mané ko dédét mo né dama don sangu ma tek galaj mo né galaj yi ma yoron depp na 30 mune ma tek ko ma sangu ba pare ma solu ma tek ci sama teni mune ma jël sama auto ma daw ba ci soli rek mune sama xel dem ci galaji mune ma def demi tour ma ñew ba ci buntu keer gi ma taxaw mané wa man est ce que man gëm na yalla wala galaji la gëm mune ma continuer dawal auto bi xey ki rek la bayyi galaji takatuma ana xamoo bo také téré do am confiance ci yalla té yalla nga wara wolu wa ala llahi falyatawakkalu yalla néna budé jullin ngeen gëm ngeen yalla na ngeen wakkilu lu ci man fa ala llahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin té yalla wa man yatawakkal ala llahi mbokki kérok ba yalla di sevé ibrahima ci bir safara ibrahima man nga laaj la tak wilema ibrahima man ndombo la takon ban ciowri la takon biko yalla di wax qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala ibrahim ibrahima ban tere la takon ba yalla di sofi yusuf ci bir ten bi ban tere la takon ba yalla di sofi musa ci bir geej gi ban tere la takon xam nga ban tere lañ takon ñom ñep inna ma'i rabbi Allahu akbar gayna musa tay nga de fir'auna ngi ni di ñew tay ñu de geejangi ni sunu ginnaw buñ duggé lab firawna ngi di ñew bu ñu rekilé mu ray ñu Musa ne len dedet ñu ne ah mu ne Yalla mi ngi and ak man inna ma'i rabbi lolu ñepp ko wara gëm Yalla mi ngi and ak man way mala saf su Musa togon fo na anan sama ndomboy xarama séré ndomboy han xarama séré wala seen mbeuri wala ñuy bëri dañ leen di may ñaata ta ñaata ñaata ta lañ leen di may ta yoy luñuy def han di diwo di tak di soté ko di lu nek ñu def te ay fene kessa la dara du deug di ngeen yaakaane affaire yoy ñuy tak ak motax ñuy daanel dara amu ci du deug ñaata nit ki la mbeure le serigne am ni ko demé yaay daan ci bu fen mu dem yene ko ba ci kaw ne ko rul ci suu mu ñubbi alors da dem serigne bi ne ko ya mëna fen yow ah ala daan bu yé tek ba may xey bi dafa ek dem ma ñu bu ek ni pat na ko serigne dama koy jël ah pat ta rek gis nga mu ngok be da dul tab defis te takul galaaja wa yalla moyon deug suñu juma ji rek fini li ngeen gis la tawbe ben way ñew fekk na ma tabax mu jox ma ngandum lettre bu am suuf sotti ko ci rek affaire baangi ni gessul bobu ngi na mu ngi fofu ma tek dool taxaw nga gënne ko mu ngi fofu ma tek gis nga ko muy ñol ma tek fofu ci kaw mu ne fele la demone jeliku ben dekk sot ngi ni gis ngeen ila ko tek am dugulatal fof ngi bayil ba kuti nga ñew nga suy ko ci sank la lama wax mu ne ma da nga deugar bop neena la nga dem outal ma juroom ñaari xeer bi man ana yalla ba ngay wut ay xeer ak ay souf ana yalla mi mom xeer yek souf ana yalla mbok yi allahu akbar sunu borom ne top len lima wacce ci yeen lol la bu ngeen ko topé noppulu mune la ilaha yek len ni amul kenn ku yalla illahu kudul mom yalla kenn kessa la amul ñaar amul ñet du ko beuri yalla kenn la ilaha lolou tukulo ni nan dewete do ala illahu wa sawana kan ko tan la ilaha amul ben bur bo xamne jaamu ko dina nek njeriñ ñako jaamu nek lor illahu wa kudul mom yalla lolou moy pass bu wer moy yalla kenn la dañ ko wara kennal amna ben way bu nek ci internet bi tudde mbolom daaray kennal yalla dana deug de kennal yalla yalla dañ ko wara kennal yalla duñu beuri yalla kenn kott la xamul moromam allah wahidun ndaysan sama oustaz dal nako yalla yeureum ci yer koor lañ nek dal na yalla sembeertal yeurmeende yalla ci kawam yeurmeendem ci kawam tabal ko aljanna election yi am election mu waw ma ñew mu ne ma said mané mu ne koy wotal mu ne ah ma ngi xol de mu ne ma man de wa joju nan allah wahidun mom lay wotal duma fi romb ku nan allah wahidun may wotal keneen même budul gagné mom lay wotal duma fi gis kuy wax allah wahidun ma romb ko di wotal keneen lol moy pass pass bu wer moy chaque jour xam nga foy fat moy ku la gëna jégué yalla waye yow nga xamne hotel wajo xamne sa way mo fi indi bari moy jox jigen ñi carte dem na ngeen jaay seen bop mo nan yalla lim bëgg du fi am koku yow ya ko téré samp diiné yow la ci nga bok mo tax ñu ñëp am nañu responsabilité ci élection yi ñi def ñun ñëp am nañ ci responsabilité ñi wote mo tax bu ñu wote nañ sét ku baax sit nak gis ngeen amna ben cassette mam abdou aziz daba bu muy wax yeen assemblée bi na ngeen xol suñ leen indi le dara na ngeen xol lu ngeen ci am euleuk amam allah da ko wax ba bari xam yuko xam kera cassette bi fofu lay am lolay deug julit lepp lu muy def day xol euleug lan la ko neura jural ci kanam boromam euleug senegal dañu gëmul yalla rek bu fekkone ne ñun ñi ñepp li ñuy wote ne ñun senegal ñaata million lañ 14 ñaata pourcent musulman la ha 95% musulman kon 100 yi lu ci dess 5 personnes kon ñun ñepp buñ gëmone yalla kon dekk bi du melni ci ñun ngay gis julit yi nan sangara yi ha julit yi nga xamne ay agresseur lañ julit yi nga xamne dañuy jaay seen bop julit yi nga xamne dañuy jaay xolal legi carte bi carte football bi football bi tay sax dañuy carte legi ndax messi xolal football bi niñ ci carte waxuma dara sax mais télévision yi legi dañuy carte ni woné ko en direct ñuy carte li ken wé déti ko ñepp nangu nañu carte ben way né nak loterie nationale bimu duggé sénégal sérigne ñepp dañ né li da haram kenn du ko fi def loterie nationale carte la té carte dafa haram té carte ci bakari magi la du ci ndawi dé da ngeen yakane carte yi ngeen def yeen say sax ma romb boy ñuy tiré lan ay thanks di carte ma leen yeen ngi yar seen bop ci musiba dé li ngeen def ni carte la même match ñaari koñ ak koñ ñuy football lol carte la 5000 carte la yeen sa nga gis paquet warga paquet sugar fon meu lol carte la xam ngeen lan modul carte moy man ma indi sama paquet warga indi sama paquet sugar dal ne kaay ngeen football ku gagne ma jox ko lol du carte amma ñi buñu indé ñi indi ñu dajé ci terrain bi carte ñëw na leer na même bu féké da ngeen di bolo tok naan aram na kon kay bolo la naan rek bala ngeen di football wéne yon su amé bi gagne bi perte rek carte ñëw na loterie nationale bimu ñëw sénégal sérigne ñëp dañ né da aram nga sengor dafa mus mo rawone sun serigne ci mo len eppone bop mu daldi jël ay daayira duggal ko ci biir loterie nationale daayira tidiane daayira mouride daayira khadi daayira bu dara joté rek mu daldi jël 1 million mu ne ki baangi rek bu ngeen newe nga ñew serigne ñu ñun ñoy wa lonas suñu ki ngi ni 1 million ñu ah ma sha Allah jere jofa ay wa lonas la lay loxoy gis nga kenn waxatul aram na dig nga piège bi wala fi nañ ko musa sankal mbu sa kers waaw lol la mais ñepp ko bañoon mais après ñu sort ci ay daayira di len jox ay car di len jox ay enveloppe ta enveloppe 1 million neexul delo de hmm bo ci amé juroomi enveloppe bo ci amé fukk lol neexul delo wala yalla ni yalla surlo won ñu deug yalla won ñu bopam ba bopam dongu doynu leneen duñ doylu dul mom sunu borom neena wa a'rid anil mushrikeen ya muhammad alayhi salatu wassalam la taltafit ilayhim bul ges wa a'rid dumoyul ndaysan dumoyul ñan lay dumoyu mu ne bokale kat yi nga sunu diine du meuna wër lool daño wéddi bokalé kat yi bayi len ibrahima lool la defam ibrahima bimu ñëw fekk ndeyam ak bayam di bokalé daf len lancé défi lancé len guerre daf len déclarer guerre la la len wax wa bada baynana wa baynakumul adawatu wal baghda abadan mune hatta tu'minu billahi wahda wala du lool aya bayi mune ko déclarer na la guerre ba ci kanamu yalla fek yaangi bokale mak yow duñu jaarando tal bayyi nako bo bayyi li ngay wax dina la sanni ay xeer ba nga de la ilam tantahi ya ibrahim la narjuman nak wahjurni maliya gennal sax nak yu dadi koy genni mom la ñeega genni ne ko jele say bagage mu dadi genn motax gis nga yalla say ñu la génné ngir mom yalla fay la say ñu la génné ngir yalla yalla dula baye nga wéet jamais mom mo lay wételi mune wa arid du moyul bul gestu bul baye xel mukk mukk mukk anil mushrikeen bokale kadi wamdi fi tariqi da'watik doxal jëm ci sa yoon wote bul baye xel bokale kat bokale baxul mbok yi bakar la bo xamne yalla duko balé motax bi ngeen di jang ñu leen di firil lan moy al islam han balen waji waxe al istislamu lillahi lan la ci tek wal inqiyadu lahu bitta'a lu mu ci tek wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi da ngeen di baye bokale ak ñi bokale yow bo baye bokale da ngay baye ki bokale muno baye bokale ba bari am xalid buy bokale munu nek waaw bo baye bokale da ngay baye bokale kat yi da ngay baye xarit jabar dom mbok buy bokale ngoy baye ndax bokale kat jëfëm daf ko perte yalla waxna yonenti sax buñ bokale yaqule yalla waxna yonenti yalla muhammad so bokale yaqule kon keneen su bokale nak te bokale da sew de ashirku akhfa min dabibin namla yonenti bim koy melal dafa ne xorondong wu ñuul di dox ci xeer bu ñuul ci xaju guddi ndax di ngi gis hein non la bokale sawé motax nit war ko moy tande ku ci ay jëfëm ak leppam lepp moy tu bokale gis nga moy limay wax ni nga jek jek xex ñew fi rek wala histoire am rek ben way ñew na gis nga xeer bi nangam ak nangam rek sa xel top la ndax bëgg victoire bëgg ndam nga jël xeer bobu wala nga jël souf souf wala nga jël bokale nga kula sax dox na yalla mo lay tester di xol ndax yow li ngay wax deug la wala du deug han mu ngo bokale baxul waxna ko misal nako fi ñaar yoon kenn ci ñun fi tay bu woré ngon bay dok sa soxna genné la pot so bu sedd guuy ñu def ci lepp mu sedd ba waye sa dom daal di ci def ben tokku saw ndax di ng ko naan kon daalu saw tokku saw tokku tok do naan do do do ko naan di ng ko naan waye tokku saw la tokku bu ndaw mboku bugué naan sa xel mo koy bañ bu don tokku deret nak bo bu gëna doy wa non la bokale mel wala li tokku la les pot la wala ngay lek gerté nga yey gemmiñ gi bam fess nga yey benn bu neub da ngay won wala nga yabbi han lutax nga ko yabbi parce que benn bi mo yaq yi ci gemmiñ gi yeb dang koy yabbi non la bokale mel bu tak ak jëf rek suñu fekk ngay def rek da koy yaq motax moy tandi ko ba yoonte bi sallam da lan ñaan yalla nako yalla mussel ci bokale bu mu yëg ak bu mu yëgul ndax mën nga bokale sax te do ko yeb mo reena yalla yalla nak mussel ci bokale bu ma yëg ak bu ma yëgul wa arid du moyul moy tandikul bayyi fi anil mushrikeen way bokale kadi xana xamulone walaw sha Allah su neexone yalla ñi ma ashraku duñu bokale bokale kadi su neexone yalla duñu bokale waye yalla mo len setan ci ciobarem yalla moy tester sen xol yi ndax gëm nañ wala gëmuñ motax bi affaire yi metté rek déjà lélé nga ñow ci jakka ji ci sapay dé sapay ni ngeen ngi seuss ak nit sen mbag yi nga gis sa loxo mbag bi da di risu ci ay ndombo wala lélé say ngay accolade ben julit nga nuy ko ni mu nuy la nga ni mbag li rek nga daj ay ndombo ci mbag yi dal lolu musiba la ay ndombo ay xaw ay kanar ay petaw ay boom ay lapetaki lolou gaay do no waji dem togn ba pare ñukay wax mu naan man dama tak lapetaki waji nako kono ahabani dasetaki waji daldi dak fas bi rek daldi keuf tuube yu tank waji rek départ nako du lapetaki nga tak li mom dasetaki mom tak tak ko dasetaki moy ken dula diri yoy yep ay musiba la yo xamne tay mo ngi fi ci bir dekk bi ay galaj yo xamne day yak bi ay galaj yo xamne auto bi du tak xam nga waji lu mo wax mune warna ci yalla boma joxe juroom ñaari xeer waji dina ko wer ci kaw lalam do dundu dudé dotul taxaw fi wala ma wax rek kima don wax kima jox suusi tay sax wax na mu ne da nga deugal bop neena la jox ma ci rom ñaari xeer dama nga wuti xeer xawma lan nga ñew waji dootul taxaw fi dama koy weer ci kaw la lam dootu fi taxawat legui la lolu koku tay mom bu fekkone mom lu day dem defiko no mo da gis ngeen dekk bi ngay gis ku wir ba ciag dof dañ ko xërem ah da gis ku geur ba ciag febar di newi ken xamul lan la di newi rek ba xey de da gis ko xamni day xey di jeex ba xey de nga gis ko xamni day xey rek saway tagaliko ak sagom duggu ci yu ken xamul di sacc di nan sangara nekay yoy lañ la tourner yoy lañ la tourner wala nga gis ko xamni liñ koy def fu mu tok rek day ngelawal Pow rek da ngeen ko weddi nga gis ko xam dañ koy defal fu mu tok day saw rek mana lol moy dama koy toroxal amna ño xamantene xam nga luñu len def do gis dof bo xamne da ngay nek ci all nga gis dof buy dox rek topotay ñooñu ci ay pitax lañ def liñ len xeram ci ay pitax su pitax bi taxawé mu taxaw su pitax bi joggé mu jog wa lol lu mel non xam nga ñan ñokay def nga am jabar ngeen am problème mu neena damay tass dem togi seen keur nga ne ko do tass ngeen xëccu kët kët dem tribunal tassé bi nga dem xëreemiko dotul mu ne tey sërëm day wër rek di dem di ñaalo wala musiba bobu bismillah wala inshallah buñu jéxalé ñu tontu ci lolu question yi inshallah ñukoy denc ba tafsir bi di jéx bu sobe yalla suñu borom neena wa arid dumoyul anil mushrikeen bokale kadi mune walaw sha Allah su neexon yalla jalla jalaluhu wa azza kamalu kon gaayi duñu bokale ma ashraku walaw yasha Allah su neexon yalla kesse adamu israkihim lima qaddaru an yushraku idhan fala tahzan alayhim bayilen ñi nga gis ñuy tak ay galaj yalla test seen ruuy mu gis ruuy baaxul motam mu bayilen ñuy bokale mu no wax ba duñ bokale da nga wax ba son waji nala ah way bayima rek ma tak sama tere bi bayima rek ma tak nga wax ba son mu nala bayima nan nga wax ba son mu nala bayima diw bayima rek waaw mu ngok kon li ni lu dajji la lol ñu naan mazhab al qadriyya doomu adama suñu borom subhanahu wa ta'ala amna ben ngir gu tuddu mazhab al qadriyya ñom lan lañ wax anna af'al al ibad lam tuqdar alayhim wa innama hum al khaliqun laha biduni iznillahi wa iradati ñom dañu ne doom adama lum def rek moko defal bopam du namelu yalla du ciobare yalla doom adama lum def rek jëfëm bu ñifi bopam la nit ki lum def rek yalla la neex ñem ki bokale yalla la neex mu bokale lol lañ nane mashia dafa am yalla bimu bindé jaam ñu bare dafa ciobare wu ci ñom yani sa ñu jang ayé yahdi man yasha wa yudillu yalla moy jubal ko neex moy sank ko neex yalla bim ñu bindé ba paré daf ñu may ay jumtukaay bayé ñu ay jumtukaay yo xamné suñu utiliser jumtukaay yoy dañuy juk dañuy bax waye buñ ko utiliser wul dañuy dañuy sank kon ñu juk pour utiliser jumtukaay yoy bi len yalla dembalé ñu nangu xam lool dañuy bax waye ñeneen ñi bi len yalla sétané jëfëndiko wuñ jumtukaay yoy dañuy sank kon xel nop beut lool ñu nane hawasul khams ha hawaisul khams du lool la 5 lan ban ak ban la yalla ak yalla ba ba ba mu ak gis nga yoyu ay cieur la yo xamne yalla ko may doomu adama pour mu gindi ko ci beut pour lan la pour gis nop gemign loxo pour lal wala do ma dama day lal dara rek mu yegne dafa ratax wala dafa ñagas wala dafa wo wala dafa noy mais bim ko lalé lilay sentir lolou fan la nek ci yow lay wone li dafa deugur dafa gong dal mo la koy lal la fum nek ci yow fum nek bi nga xolé gis li tang gis fum nek biñ waxé nga dégg li tang dégg fum nek bi ngay yëkëti sa tank bi di dox lan moy contrôle tank yi nan yëkëjël bi tégal bi ba nga yegg bi nga jëm lan mo ngay contrôler Allahu akbar wallahi ko gëmul yalla togn nga ko gëmul yalla togn nga deug deug togn ko gëmul yalla rek togn nga ku delawul yalla jukkal xamne yalla moy yalla rek togn nga yalla du morom suñu borom neena ga yi di bokalé yow muhammad alayhi salatu wassalam baye len ñu bokalé wama ja'alnaka alayhim hafiza yoniw mala pour nga len di garder ñom neena dañuy bokalé baye len ñu bokalé bañ dé dajé ak man téré nga len ñu bañ wax nga len yalla bëggul kuy bokalé ñom ñu lank né dañuy bokalé baye len wama ja'alnaka defuma la haf alayhim ci ñom hafizan nga len di wat yamul ci lool sax mu ne ko wama anta alayhim bi wakil Allahu akbar yoniuma la ci mom pour nga charger wu seeni mbir topulen rek hein baye xel ci ñom luñu def ngay weddante ak ñom dedet yow dama la yoni rek in alayka illa al balagh tawaqad ballaghta yoni na la pour nga motali motali nga kon jeexna kon bu len top rek turaqibuhum nga len di fuglu wa tahsi alayhim a'maluhum luñ def nga bind ko nan len julli ngeen wala julli wu len dedet di yow ya len di fay di yow yaay sen borom wama arsalnaka alayhim wakila tatawalla hidayatum yoniwuma la pour renga tok ne yow yaay occuper gaay bañu juk dedet kon mbok julit yi ku juk santal sa borom ku juk geureumal yalla tabaaraku wa ta'ala yalla la neex mu daal lay jubal no ngi ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu jubal ñu kon lool moy dars tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh